और इनके बाद हम खुद तुम्हें जमीन में बसाएंगे। यह है उनके लिए जो मेरे सामने खड़े होने का डर रखें और मेरी वईद से खौफ ज़दा रहें।